آئی د پکتیا د غروز مریا گرانا هارونا صدقا لہیر اوما نند ظلمات فضا دخڑا گمان کم گران حرم جان بشہید وینا شہید جمشید میں نہیں رگی پرخائست دیارا نو محفلنا پرخائست دیارا حبیب رحمان چی میرا یاد شی لخلی می اوزی بی اختیار را آوازنا لخلی می اوزی بی اختیار شہید گران سیف رحمان پخ کل دل باند دکھا لی غیرتنا پخ کل دل باند دکھا شہید فاروق او مجید دوارا زمون پزر کی باندی خید داغنا زمون پزر کی باندی عبد الرشید نور احمد لاڑل پس غم جن زد پکتیا طول اول سنا پس غم جن زد ظلما د ظلمت ح رات یادی کی دہر یو زانت یادنا رات یادی کی دہر یو عبدالواحد احد بسکڑا شہیدان دی بشمار ریادگارنا د شہیدان دی بشمار عبدالواحد احد بسکڑا د شہیدان دی بشمار ریادگارنا د شہیدان دی بشمار